7 uur. Stefan Komduur. Goedemiddag. Onze zuiderburen gaan binnenkort naar de stembus. En die verkiezingen worden spannend, want waar in Vlaanderen radicaal rechts op winst staat, verwacht men in Wallonië juist een overwinning voor de linkse partijen. Straks hoort u er alles over in de nieuwsbv. Nu eerst, De Viot onderzoekt de woning van PVV-senator Gon van Strien. Dat en meer in het NOS-journaal met Michel Koenen. De opsporingsdienst van de Belastingdienst die doet dat onderzoek in het huis van PVV-senator Gon van Strien. En die woont in Arsen bij Venlo. En daar is ook verslaggever Gerard Pansier van L1 Nieuws. Gerard, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Waarom doet de Viot dit onderzoek? Ja, die zou verband houden met een aangifte die vorig jaar tegen van Strien is gedaan wegens omkoping en oplichting. Hij werd daarvan beschuldigd door een dochterbedrijf van de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht. Hij zou betrokken zijn bij een miljoenenfraude. En we kennen van Strien natuurlijk allemaal. Ja, vlak voor die tijd werd hij aangesteld als verkenner. Bij de formatiegesprekken van het nieuwe kabinet. Maar een taak die hij eind november al moest neerleggen vanwege dit incident. Ja, werd voorgedragen door Geert Wilders, maar voordat hij eigenlijk kon beginnen moest hij dus al opstappen. Jij staat er nu voor dat huis. Ik hoor al regen op de achtergrond. Wat kun je allemaal zien? Ja, wat kan ik zien? Het huis ligt heel erg afgelegen in de bossen hier in Arsen. Het ligt vlak aan de Duitse grens. Er staat wel andere media hier rondom mij. De inval zou vanmorgen om 7:50 hebben plaatsgevonden. Ik ben hier nu zo'n anderhalf uur. Ja, er is heel weinig te zien. Ik heb wat mensen zien komen en vertrekken. Maar het is onduidelijk of dat familie is. Of andere mensen die betrokken zijn bij het gezin. Of dat het de Viot is. Dat kunnen we daar niet uit opmaken. Ik heb de buurvrouw gezien. Die kwam even polshoog te nemen. Want die had helemaal niet in de gaten dat hier vanmorgen een inval van de Viot gaande was. En volgens haar waren de mensen vandaag ook helemaal niet thuis. Dus ja, dat is de situatie hier. Ja, nog geen dozen met mappen of zo die dus inderdaad naar buiten worden gedaan. Heeft de Viot zelf... Schijnbaar zijn die al eerder verhuisd, ja. Ja, dat zou inderdaad goed kunnen, ja. Hebben we ook al bijvoorbeeld een reactie gehoord van de Viot zelf... of van Strien of een woordvoerder? Nou ja, een woordvoerder van het functioneel pakket heeft bevestigd dat er doorzoekingen zijn gedaan in een lopend onderzoek naar aanleiding van die aangifte van de Universiteit Utrecht. Er zouden geen personen opgepakt zijn, meldde de woordvoerder. Gon van Strien zelf, die hebben we niet gezien of gesproken. Ik heb nog geprobeerd ook op de deurbel te drukken hier aan de poort. Ja. Maar daar komt geen gehoor op. Dus voorlopig van die kant nog geen reactie. Nou, gaan we in de loop van de dag allicht meer van horen. Dank verslaggever Gerard Pansier van L1 Nieuws voor nu. Dan naar Spanje, want de dodelijke slachtoffers van het instorten van een horecazaak op Mallorca zijn twee Duitse toeristen, een Spaanse werknemster van de zaak en een man uit Senegal die werkte als portier. Ook twee Nederlanders raakten gewond, zegt Spanje-correspondent Miral de Bruyne. De ANWB heeft laten weten dat er inderdaad twee Nederlanders onder de slachtoffers zijn. Zij hebben een hulpvraag bij de ANWB-alarmcentrale gedaan. Wat zij precies hebben, dat weten we eigenlijk niet. Maar ze zouden in elk geval licht gewond zijn. Maar onder die 16 gewonden die nu nog in het ziekenhuis liggen, zijn er waarschijnlijk 7 mensen zwaar gewond. Dus het dodental dat zou ook nog wel kunnen oplopen later vandaag. Ja, hoe de horecazaak op het eiland kon instorten is nog altijd niet duidelijk. 27 landen, waaronder Nederland, Amerika en Duitsland, hebben de sluiting van de kantoren van nieuwszender Al Jazeera veroordeeld. Israël besloot deze maand om de Qatarese zender te verbieden, omdat het een spreekbuis zou zijn voor Hamas. Daarvoor werd een speciale wet aangenomen in het Israëlisch parlement. Als gevolg sloten de kantoren van de zender op de bezette westelijke Jordaan-oever, werd apparatuur in beslag genomen en het beeld ging op zwart in Israël. En de landen die de verklaring hebben ondertekend noemen vrije pers cruciaal voor een democratie, zeker in tijden van oorlog. Israëlische militairen die hebben weer 3 gijzelaars dood teruggevonden. De 3 mannen lagen in een kamp in het noorden van Gaza. Ze zijn waarschijnlijk gelijk vermoord op 7 oktober en meegenomen. Een van de mannen was de Mexicaanse vriend van Shani Luk, de vrouw die op beelden verscheen waarin ze dood achter in een pick-up truck lag. De onderhandelaars van PVV, VVD, NSC en BBB hebben vanochtend kort overlegd onder leiding van formateur Van Zwol. Voor en na afloop van het overleg, dat nog geen 2 uur duurde, wilde geen van de partijleiders iets zeggen. Gisteren kondigde Van Zwol al radiostilte aan, omdat het in deze fase van de formatie over personen gaat. Tennisser Jannik Sinner keert volgend jaar terug naar Rotterdam om zijn titel bij het ABN AMRO Open te verdedigen. De 22-jarige Italiaan is nummer 2 van de wereld, maar kan komende weken op Roland Garros de nummer 1 positie overnemen van Novak Djokovic. Afgelopen februari was Sinner de grote publiekstrekker bij het tennistoernooi in Ahoy. Het NOS-journaal. Een dorp in Papua-Nieuw-Guinea boven Australië is getroffen door een grote aardverschuiving. De Australische nieuwszender ABC News spreekt over mogelijk meer dan 100 doden. De ravage is groot, maar er is nog altijd veel onduidelijk, zegt buitenlandredacteur Katrien Straatman. Er is ook nog heel veel niet bekend, maar wel is duidelijk dat er een enorme omvang is, de ramp. Een heel stuk berg is naar beneden gekomen. Hè, een landslide, dat is gewoon allemaal rotsen en rotsblokken. Ze zijn op een dorp in het dal terechtgekomen. Dat dorp is helemaal eigenlijk bedolven daaronder. 50 huizen ook. En daaronder liggen nog heel veel slachtoffers. Er wordt gesproken over mogelijk honderden. Maar die getallen zijn nog absoluut niet bekend, omdat ze nog weinig hebben gezien. Nog weinig mensen ter plekke zijn, behalve de dorpelingen zelf die het overleefd hebben. De plek van de aardverschuiving op Papua-Nieuw-Guinea is moeilijk bereikbaar. Hulpdiensten zijn nog altijd onderweg. Techbedrijven Meta en X hebben in aanloop naar de Europese verkiezingen 3 deepfake-video's van BNR niet ontdekt. De nieuwszender die maakte de nep-video's van PVV-leider Wilders, BBB-leider Van der Plas en D66-leider Jette met behulp van kunstmatige intelligentie en plaatste ze op de sociale media zonder dat ze zichtbaar waren voor gebruikers. In februari beloofden de techbedrijven achter X en Instagram nog om misleidende AI-content te bestrijden. En het Vaticaan wil voor het eerst een millennial heilig verklaren. De Brits-Italiaanse tiener Carlo Acutis, die in 2006 op zijn 15e stierf aan leukemie, zou 2 wonderen hebben verricht. Zo wordt beweerd dat hij een jongen van 7 genas, doordat die zijn shirt aanraakte. Een vrouw van 21 zou uit coma zijn gekomen nadat haar moeder had gebeden bij het graf van de overleden tiener. En de jongste persoon die Paus Franciscus tot nu toe heilig verklaarde was geboren in 1926. Het is 7:07. Het weer nog bewolkt en vanuit het zuidoosten trekt er een regengebied over het land. Lokaal met de onweer, hagel en zeer veel regen. Voor de buien uit worden het 17 tot 22 graden. Tijdens buien kan het een stuk koeler aanvoelen. Ook vanavond en vannacht buien. Morgen vallen die vooral in de middag. Dan zit er mogelijk weer een klap onweer bij. Tussendoor schijnt de zon wel af en toe en het wordt 18 tot 21 graden. En wat betekent die regen voor de weg? Dat gaan we horen van Wijnand Zwaan. Nou, nu nog niet zo heel veel, maar het betekent wel dat we wat drukkere avondspits gaan krijgen, vooral in het zuiden van het land. Nou, de drukte komt nu geleidelijk aan op gang. De files met de meeste vertraging die staan op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Amersfoort-West en Barneveld, 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Reken op een kwartier extra op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, tussen Culemborg en Zaltbommel, langzaam rijden over 10 kilometer. De werkzaamheden bij Purmerend veroorzaken file op de A7 vanuit Hoorn. Het oponthoud is daar 10 minuten. Op de A73 naar Nijmegen. Daar wordt wat rommel opgeruimd bij Linnen. De vertraging is daar een kwartier. De linkerrijstrook is dicht. En op de A76 van Heerlen naar Geleen. Ook daar zijn opruimwerkzaamheden bij Nut. Dat veroorzaakt file vanaf Heerlen. 5 kilometer met een kwartier vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Ster. Op Oranjewoud Festival beleef je de kracht van muziek in de natuur. Vrolijke muziek, lekker eten en drinken en een gratis kinderfestival. In het schitterende parklandschap Oranjewoud maak jij het mee. Ontdek het zelf van 30 mei tot en met 2 juni en op oranjewoudfestival.nl. Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een wervelstorm bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. ARAG. Juridisch probleemoplossers. De muziek en rijke carrière van Rob de Nijs komen tot leven in de gloednieuwe musical Malle Babbe. Op meeslepende wijze komen al zijn hits, ontelbare affaires en zijn grote liefde voorbij. Bestel nu de beste plaatsen op mallebabbemusical.nl. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik wil graag mijn auto verkopen. Wil jij snel je auto verkopen? Met de ANWB Verkoopservice ontvang je binnen een werkdag een gegarandeerd bod. ANWB Verkoopservice. Voor snelle verkoop zonder gedoe. Ben je single en wil je dat graag zo houden? Vermijd dan elk contact met die veel te leuke singles op e-matching. En maak al helemaal geen gebruik van de gratis kennismakingsweek. e-matching.nl, dating hbo'ers en academici. Durft u het aan? Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Ook als je young professional bent. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Onze geschiedenis vind je overal in Nederland. Weet jij wat er heeft plaatsgevonden in jouw regio? Kom naar de Kanondagen op 25 en 26 mei en ontdek de verhalen uit jouw buurt. Ga naar kanondagen.nl. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Neem vrijblijvend contact op via delen.bank. NPO Radio 1. BV. Goedemiddag en welkom bij de vrijdageditie van de Nieuws BV. Met vandaag, voor het eerst wordt een klimaatzaak een heuse strafzaak. These are the activists and NGOs launching a criminal case against French oil giant Total Energie, accusing them of biodiversity destruction, deliberately endangering the lives of others and involuntary manslaughter. Het Franse Total Energy wordt gedaagd voor doodslag en verantwoordelijk gehouden voor echte slachtoffers die omkwamen door klimaatverandering. Straks praat ik met Benjamin. Hij is een van de eisers en verloor zijn beste vriendin tijdens de overstromingen in 2021. Dan ook is zangeres Wende te gast. Ze staat een maand lang in Carré met haar voorstelling Vrijplaats. Allemaal naar 12:30. Nu eerst, de politieke spanning stijgt in België. De Nieuwsbv. Onze zuiderburen mogen over een paar weken niet alleen stemmen voor het Europarlement, maar ook voor de landelijke verkiezingen. Hoe verlopen de campagnes daar? Nou, dat hoor je van ons Belgische duo. Oké, het zijn verkiezingen. Op zondag 9 juni gaan wij stemmen. U zegt vooruit of achteruit, kies maar. Wat kiest België? Met Annelies en Wouter. Even uitzoomen buiten het kleine partijpolitieke pikapiek. In Brussel zit Annelies Bontjes, correspondent in België. En vanuit Antwerpen spreek ik Wouter Verschelde, parlementair journalist. Daar, goedemiddag beiden. Goedemiddag. Goedemiddag. Goed jullie allebei weer te spreken. We beginnen bij een hot and happening programma op dit moment. En dat is het vierdelige televisieprogramma Het Conclaaf, waarin allerlei politieke kopstukken, Belgische kopstukken, samen een weekend in een kasteel doorbrengen. Laten we even luisteren wat het oplevert. Erik Hoens brengt 7 politieke kopstukken voor een weekend samen. Maar kijk, een keer, back from the dead. Dag Bart. Ik probeer gewoon authentiek aan politiek te doen. Ik wil de politieke zijde openbreken. Wat Tom van Grieken mij vanavond heeft gezegd, is eigenlijk, je hebt geen bestaansrecht. Water koken, is geen rocket science. Hè? Waarom dan moeten we opletten met de index afpakken van mensen en die wonen? Vlaamse gaai. Persoonlijke veters maken, zoveel kapot. Maar de Wever zou blij zijn met een Vlaamse gaai. Een weekend samen, wat leert ons dat? Het Conclaaf. Politieke kopstukken, het weekend samen dus in een kasteel. Ja, Annelies, leg eens even uit. Wat is dit? Ja, het is een heel apart format. Iets wat we in Nederland eigenlijk helemaal niet kennen. Maar inderdaad, de kopstukken, niet alleen partijvoorzitters, maar toppolitici van de 7 partijen, gingen samen een weekend met elkaar in een kasteel verblijven. En het idee was, ja, kunnen er problemen worden overbrugd? Kunnen ze als normale mensen met elkaar door één deur? En ook om ze eens in een andere setting te zien dan gewoon in een debat van een half uur. Maar echt een heel weekend lang worden ze gevolgd op een soort Big Brother. Manier. Dus je ziet ze samen koken, je ziet ze ontbijten, een boswandeling maken. Het is een soort reality-serie, maar dan ja, ook wel echt met inhoudelijk debat. Dus het is echt een heel apart format eigenlijk. Ja, in iets wat we inderdaad in Nederland helemaal niet kennen. Want ik moet hier in Nederland meteen aan strenge nieuwsuur-interviews heel inhoudelijk denken. Ik zie niet zo snel Wilders van der Plas samen een eitje bakken op zondagochtend in een kasteel. Nee, inderdaad. Nee. Voor mij als Nederlandse hier moest ik ook wel even slikken van, gaat dat echt zo? Dus ik was van tevoren ook al sceptisch. Hoewel, ik was niet helemaal verrast, want dat politici hier in entertainmentprogramma's te zien zijn, dat is wel iets wat in België echt een traditie is. Je ziet ook politici in series als Special Forces, VIPs of in karaoke shows. Van tevoren dacht ik, oké, dit is weer een entertainmentprogramma. Maar de eerste 2 afleveringen zijn nu geweest. En ik moet zeggen, het gaat er ook inhoudelijk wel echt hard aan toe af en toe. Ja, want de politici laten, of de makers laten de politici elkaar zeker ook kritisch bevragen. We horen hier even een fragment. De Belgische premier Alexander De Croo. En daarna horen we ook Bart De Wever van N-VA, die bij de verkiezingen van 2019 de grootste werd, maar niet de premier uiteindelijk mocht worden. En die komen dan met dit gesprek. De sfeer is uitstekend rond en zelfs in het kasteel. Maar schijn bedriegt. En COVID staat vlak voor onze neus en iedereen ziet dat het fout loopt. Waar de leider van de grootste partij zegt, ja, maar nee, ik wil liever een staatshervorming onderhandelen met Paul Magnet, in plaats van op dat moment de moed te hebben om te zeggen, ik ga hier een regering vormen, al was het maar om mijn bevolking te beschermen tegen COVID. En dat is waar, je kunt mij veel te lasten leggen, Bart. Maar ik heb wel de moed getoond om op dat moment onze bevolking te beschermen en we hebben dat goed gedaan. Respect, maar nu ben je echt aan het liegen. En jij was daarbij, hè? Je weet dat je de waarheid niet zegt. Je weet wat er in 19 is gebeurd. Ja, Wouter Verschelde, waar gaat dit over, dit fragment? Ja, dit gaat eigenlijk over de regeringsvorming destijds. Die, zoals je weet, heel lang geduurd heeft bij ons. En die eigenlijke periode in 2019, maar ook 2020 is doorgelopen. En die finaal natuurlijk geëindigd is met Alexander De Croo als premier. Die hoor je dan zeggen, ik heb dat eigenlijk gedaan omwille van COVID. En Bart Wever die zegt, dat is echt manifest een leugen. Dat ik dat zou tegengehouden hebben. Ja, het is, de waarheid is, vrees ik, want ik heb er zelf een boek over geschreven destijds, over heel die regering, die vorming, dat het wel niet klopt. Tot Alexander De Croo zegt, het had niks te maken met COVID. Het ging over andere zaken en over eigenlijk zelf premier kunnen worden. En dat nemen elkaar nog heel kwalijk. Ze hebben echt 3 jaar lang niet met elkaar gesproken. En dus de eerste keer dat ze echt tegenover elkaar kwamen zitten, was in dat fameuze kasteel, in die bizarre setting, moet ik wel zeggen. Maar dus heel confronterend in de televisie eigenlijk. En een hele vijandige sfeer. Ja, manifest vijandig. Hè. Want je hebt natuurlijk Bart De Wever, Alexander De Croo, die animositeit opleverde. Maar je zit daar ook met een Tom van Grieken, dat is de leider van de extreemrechtse partij bij ons, Vlaams Belang. Ja, die heeft echt geen vrienden in de wedstrijd. En dat zie je ook. Ze voelen zich bijna fysiek ongemakkelijk. Hè. Er zat een fragment tussen. We hebben één kopstuk van de Groene bij ons. Dat is Petra de Sutter, is transgender. En dan gaat het daarover bijvoorbeeld ja, dat Tom van Grieken eigenlijk zegt ja, dat hij dat eigenlijk niet aanvaardt. Dus Petra de Sutter in het fragmentje dat u liet horen, zei eigenlijk dan van ja, Tom van Grieken zegt eigenlijk dat ik geen recht van bestaan heb. Dus wel heel, heel confronterend hoor. Ja, en interessant dat politici elkaar dus kritisch bevragen eigenlijk. Annelies, jouw werk wordt gewoon voor je gedaan. Je hoeft als journalist helemaal geen kritische vragen meer te stellen. Ja, inderdaad. Nou ja, je ziet dus ook wel dat best wel interessante televisie oplevert. Want nou ja, bijvoorbeeld wat we net hoorden, dat fragment tussen De Croo en De Wever. De Croo die schermt vaak met dat hij heeft gezorgd voor economische groei, voor een pensioenhervorming. En De Wever die gaat dan meteen inhoudelijk daarop in. Die zet er andere cijfers tegenover. Je ziet gewoon dat hij het programma heel goed kent en het heel goed kan counteren. Dus ja, inderdaad, je hebt geen kritische journalisten nodig om over de inhoud te praten. Nu nog alleen maar artikelen te schrijven over dit programma dan weer. Ja, ja zeker. Wij gaan het al lekker analyseren. Maar je ziet wel gewoon, ja, dat debat is tussen die twee, daar zat ook echt geen journalist bij. Je hebt de maker van het programma, Erik Groens, die gaat af en toe wel ook in debat en die stelt ze wel vragen. Dus je hebt ook dat, dat wisselt elkaar af. Maar je ziet wel dat als politici iets te lang met elkaar praten, dat het dan ook wel echt een beetje modder gooien wordt en dat ze elkaar over en weer betichten van liegen, alternative facts. Het woord Trumpiaans viel zelfs. Dus je moet ze ook niet te lang bij elkaar zetten, denk ik. Nou, interessant. Je maakt het steeds interessant om dit programma zelf te willen kijken, moet ik zeggen. We kunnen er wel ook veel van aflezen meteen. Want Wouter, de Belgische premier Alexander De Croo, dat is de huidige premier, die werd afhankelijk niet voor het hele weekend uitgenodigd in dat kasteel. Anderen dan weer wel. Wat zegt dat over de positie van hem? Helaas. Nou, misschien kan Annelies daar ook wel iets over zeggen, Annelies. Want wat zegt dat over de positie van de premier, dat hij dan niet voor het hele weekend wordt uitgenodigd? Ja, nou ja, toch wel dat Alexander De Croo zich aan de ene kant er erg, denk ik, probeert te profileren als staatsman en zo. Dus hij zei ook van, ik heb geen tijd. En hij kon uiteindelijk maar een paar uur blijven. En daarna heeft hij een vervanger gestuurd. Maar ja, je zou het ook kunnen zien als dat hij misschien gewoon toch niet zo'n grote rol speelt in deze campagne eigenlijk. Het gaat om de kopstukken. En het grootste kopstuk is er dan niet bij. Dat is natuurlijk wel een beetje vreemd. Nou, interessant. Ik hoop dat Nederlandse makers meeluisteren, dat we misschien bij de nieuwe verkiezingen ook zo'n kasteel krijgen. Gaan door naar het hoofdlijnenakkoord, want dat was hier in Nederland erg belangrijk afgelopen week. Dat is gesloten. Dat heeft ook voor veel nieuws in België gezorgd. Wouter, je bent er weer. Hoe werd er in Wallonië, Franstalig België, gereageerd op een regering met de PVV aan de leiding? Ja, eigenlijk in shock. Ik moet zeggen, aan de Vlaamse kant viel dat nogal mee. Als we dat ook wel zien aankomen, volgt me misschien ook de Nederlandse politiek wat beter. Maar in Franstalig België heb ik zelf op 2 verschillende televisieprogramma's gezeten om het een beetje te gaan uitleggen. Want daar zegt men eigenlijk van ja, wat gebeurt hier? Hè? De evenknie van Vlaams Belang die wordt gewoon maar in die regering opgenomen. Ze schrijven daar een regeerakkoord mee. Het is echt wel een horrorscenario. En ja, je moet natuurlijk niet vergeten, de versie van de PVV in Vlaanderen, die Vlaams Belang, die hebben natuurlijk een hele agenda anti-immigratie, net zoals bij jullie. Mm-hmm. Maar er zit een andere component in ook, dus dat existentiële. Dat is de vraag van, moet België verder bestaan? En eigenlijk is dat ook nog eens naast extreemrechts ook gewoon een separatistische partij. En dat element of de vraag, gaat Vlaams Belang in een coalitie raken aan Vlaamse kant? Gaan ze eindelijk dat cordon sanitaire doorbreken? Dat leeft heel erg in Franstalige hoogte, maar vooral angstig. Wat komt er op ons af na de verkiezingen? En kan dit land uiteenvallen? Dat is echt een thema. Ja, dat cordon sanitaire is om die extreemrechtse partijen eigenlijk buiten de deur te houden. Dat doen ze in Vlaanderen. Niet zo, Annelies, want hoe wordt ze in Vlaanderen gereageerd op deze nieuwe regering? Ja, er wordt... Je ziet gewoon dat de partijen er op verschillende manieren eigenlijk naar kijken natuurlijk. Dus ja, je hebt dan Vlaams Belang inderdaad. Die zegt natuurlijk, ja, mijn grote vriend de PVV heeft gewonnen. En je ziet, het kan in Nederland, dus het kan in Vlaanderen ook. Dus die gebruiken het op die manier. Ja, de linkse partijen die zeggen juist, ja, kijk wat er in Nederland gebeurt nu. Dat is doodeng, dat moeten we hier niet willen. Laten we er alsjeblieft iets anders tegenover zetten. Je hebt de rechtse partij, zeg maar de N-VA, de partij van Bart De Wever. Daar zeggen ze juist weer van, nou ja, Geert Wilders ging met allemaal hele harde standpunten erin. Weet je wel, hij wil die migratie stop. En uiteindelijk gaat hij er nu uit met alleen maar een kilometerverhoging. Dus je ziet dat een stem op extreem rechts uiteindelijk niks oplevert. Dus je ziet dat ze allemaal op hun eigen manier daarnaar kijken. Maar ja, het komt natuurlijk op een heel interessante timing, omdat we over een aantal weken in hetzelfde scenario gaan zitten hier in België. En hoe wordt er dan gekeken naar het akkoord wat uiteindelijk is gesloten? Er is een aantal maanden gewerkt aan 29 pagina's hier in Nederland. Hoe wordt daar in België naar gekeken? Ja, dat is toch natuurlijk wel een beetje anders hier. In Nederland is inderdaad, zijn de partijen heel trots op dat ze het dunste akkoord hebben onderhandeld. Maar hier is eigenlijk een traditie van een veel langer regeerakkoord. Als je kijkt naar de Vlaamse regering, daar is eigenlijk een traditie van zoveel mogelijk op detailniveau al onderhandelen. Dus het vorige regeerakkoord daar had 300 pagina's. Dat is nogal anders dan nog niet eens 30 in Nederland. Dus je ziet ook weer dat daar echt een heel groot verschil is. Dat er echt al heel veel inhoudelijk wordt gedebatteerd en wordt overlegd. Waardoor het parlement wel een minder grote rol heeft daarna. Weinig losse eindjes zoals we die nog hier in Nederland in het hoofdlijnenakkoord lezen. Ja, inderdaad. We begonnen met elkaar allemaal met dat tv-programma Het Conclave. Zien we daar dan ook al hoofdthema's in terug eigenlijk, Wouter? Hier in Nederland hebben we een lange paragraaf over migratie. Is dat in België ook het belangrijkste hoofdthema? Niet direct. Ik denk dat zeker voor Vlaams Belang het hoofdthema zou moeten zijn. En dat zie je ook wel in peilingen dat veel mensen het aangeven. Maar het hoofdthema is toch eigenlijk gewoon de portefeuille. Is het geld van de mensen, koopkracht en de onzekerheid daarover. En misschien afgeleid ook wel het begrotingstekort in België. Dat wel, ja, in vergelijking met Nederland gewoon gigantisch is. We hebben een enorm probleem straks met Europa. We zitten met een tekort van 4,2%, maar dat loopt op naar boven de 5%. En de vraag is dus over die centen, hoe gaan we dat oplossen? En dan zie je wel ideologisch heel grote verschillen tussen enerzijds op rechts N-VA bijvoorbeeld, die zegt zware besparingen. En de PS, de Franstalige socialisten, die hebben een programma ingediend met 18 miljard nieuwe belastingen. Die grotendeels aan de Vlaamse kant vallen trouwens. Dus het wordt wel nog een heel ideologische klas en het gaat eigenlijk wel echt over de centen. Nou, waar het zeker ook nog over gaat, is over die laatste twee afleveringen van het Conclave. Want die moeten nog online komen. Annelies, heb jij al met vrienden afgesproken, andere journalisten, om dit op een groot scherm ergens te gaan kijken? Ja, eigenlijk wel. Ja. Als je een beetje van politiek houdt, is dit natuurlijk wel echt smullen. Dus ja, ik kijk er wel naar uit wat er nog gaat gebeuren. En als je de voorstukjes ziet, dan belooft dat wel veel goed. Nou, we gaan het overlaten even aan het land. Wij spreken elkaar namelijk weer na de verkiezingen. Kijken wat er gebeurd is daar in België. Bedankt, Annelies Bontjes, België-correspondent, en ook Wouter Verschelde, politiek journalist daar. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. We gaan het hebben over muziek, want deze week verschenen een paar liedjes waarin artiesten odes brengen aan andere artiesten, aan andere sterren. Bijvoorbeeld Roxanne Hazes is een bewonderaar van voetballer Sherida Spitsen. En dat leidde tot het vandaag verschenen Omdat je me ziet. Kijk ik naar mezelf, ik ben precies waar ik moet zijn. Want ik kan winnen of proberen, maar verliezen doe ik niet. Ik blijf vechten voor mezelf. Omdat je me ziet. En ook al eerder deze week kwam zanger Nielsen met een ode aan Joost Klein naar zijn Songfestival debakel. Kijk, daar gaat Joost met de wind in zijn rug. Hij bond twee wijde vleugels vast aan zijn zelfgemaakte blauwe pak. En met een brede grijns keek hij omhoog. Alsof hij iets kon zien wat niemand zag. Joost mag weten wat hij dacht, want zijn naam is klein. Vlaamse dromen. Ja, en als je groot dromen zegt, dan zeg je natuurlijk ook onze nieuws-BV-regisseur Leon Polman. Die verzamelt liedjes van artiesten over andere artiesten. Leon, goed dat je er bent even hier in de studio. Want welke pareltjes heb jij nog in je collectie zitten? Ja, nou, heel wat. Ik zal eens beginnen met een leuk lied van Joost Klein over een andere artiest. Joost heeft namelijk eens een keertje samen met Donnie een lied gemaakt over René Vroeger. Ik voel me een neef over in die rode Range Rover. Ik voel me een neef over in die rode Range Rover. De stek in mijn zak, die lijkt op een barrover. Allen nooit geschoren, schreeuw het van de hoogste toren. Nooit gewonnen, nooit verloren. Ja, ik ken maar 7 woorden, 1 daarvan is belastingaangifte. Ze voegen naar mijn kaas, is die toe ze daarvan wisten. En ook Siep van de Ploeg, de zanger van de Kast, die is wel eens onderwerp van een liedje geweest. Ik heb een grote poster van jouw hoofd boven mijn bed. En die muziek die je maakte met Venus heb ik ook op bandje. Ik vind het vet. Ik heb al je platen, Siep, al mag ik ze van Beppe niet meer spelen. Ze zegt dat alle muzikanten schorem zijn, dat jullie jokken en stelen. Maar ik geloof haar niet hoor, Siep. Je kunt mij altijd bellen. Groeten van je grootste fan in Friesland. Dit is Jelle. Jelle van Slimme Schemer. En dan weet jij wel wie daarachter zat natuurlijk. Ja, dat klinkt als Lubach. Dat was Lubach inderdaad. En dit was duidelijk een parodie. En van dit nummer dacht ik ook dat het een parodie was. Nog steeds serieuze ode aan de vader van Roxanne Hazes, André Hazes dus. Door onder andere Treintje Oosterhuis en Xander de Buissonnier. Maar wel gemaakt in opdracht van een grote Duitse supermarktketen. Al kan, mag dat de pret niet drukken natuurlijk. En, haha, over drukken gesproken. Katinka Polderman bracht eens een ode aan 2 bekende Volendammers. Elke ochtend vaste prik, draai ik Simon, draai ik Nick. In mijn play klinkt het Rosanne en ik voel de boel ontspannen. En bij elk blad cliché komt er weer een ferme wee. Ik leg zo 3 kilogram door dat stel uit Volendam. Ja, ik weet niet of de heren dit ook als een ode hebben ervaren. En dat geldt eigenlijk ook wel voor dat lied van Brigitte Kaandorp dat ze ooit maakte over een oude EO-presentator. Tot slot van dit overzichtje wel even leuk in zijn geheel. Andries Knevel. Het gaat niet altijd goed met mij, vaak zelfs ronduit slecht. Meestal ben ik met mezelf en alles in gevecht. Toch denk ik vaak als ik weer boos mijn voordeurstoepje boen. Wel fijn dat ik het nooit met Andries Knevel hoef te doen. Ook ben ik vaak verdrietig, heb ik het weer eens verbruikt. Zo is het weer aan met iemand, zo is het weer uit. Maar zelfs al zit ik snikkend op een bank in het plantsoen, dan denk ik, fijn dat ik het niet met Andries Knevel hoef te doen. Ik ben ook eens opgenomen, want ik was volkomen knots. Ik sneed mezelf met messen en ik zat onder de kots. Ik riep toen ze me haalden voor het gekke paviljoen. Als ik het dan maar niet met Andries Knevel hoef te doen. Liever met een paard of met een schaap of een kameel, dan dat ik mijn lakens met Andries Knevel deel. Liever midden in de nacht in een moeras verdwaald, dan dat Andries Knevel plots zijn ding tevoorschijn haalt. Ik word liever in een UFO door een marsman meegenomen, dan dat ik Andries Knevel tot een hoogtepunt voel komen. Liever in een buitenwijk tongen met Henk Binnendijk. Ik zie me op mijn sterfbed, eindelijk tot rust. Al die nare angsten van me, eindelijk gesust. En denk terwijl mijn dierbren droevig om mijn sponden staan. Wel fijn dat ik het nooit met Andries Knevel heb gedaan. Maar dan sta ik voor de hemelpoort en word daarop gewacht. Door God en zo En oh mijn hemel, als ik het niet dacht. Ik zie hem staan en God zegt, je mag heus naar binnen gaan. Maar pas als je het eerst met Andries Knevel hebt gedaan. Ja, en Brigitte Kaandorp, die moest een keer op het matje komen, hoor, bij Knevel van der Brink over dit lied. En toen is ze voor Andries toch nog een paar geruststellende aanvullingen kunnen geven. Er zijn mensen, Andries zal ik erbij zeggen, met wie ik het nog minder zou willen doen. NPO Radio 1. Dankjewel, Leon, voor dit mooie overzicht. Het is 12:30, Michel Koenen met het nieuws. 27 landen, waaronder Nederland, de VS en Duitsland, veroordelen de sluiting van de kantoren van nieuwszender Al Jazeera door Israël. Volgens dat land is de zender uit Qatar een spreekbuis van Hamas. De landen die de sluiting veroordelen, die noemen vrije pers cruciaal, zeker in tijden van oorlog. De Fiat is in Achse bij Venlo het huis binnengevallen van PVV-senator Gom van Strien. Hij wordt volgens NRC in verband gebracht met omkoping en oplichting. De Universiteit Utrecht deed vorig jaar aangifte en er zou niemand zijn opgepakt in Achse. De eigenaar van het Amsterdamse erotisch theater Casa Rosso en de Bananenbar is overleden. Jan Otte was een van de bekendste gezichten van de Amsterdamse Wallen. Hij begon in de jaren 80 bij Casa Rosso en werkte zich op tot eigenaar. Hij bleef er tot ver na zijn pensioen ook werken. Jan Otte was 82 jaar. En de Nederlandse judoploeg is op het WK in Abu Dhabi uitgeschakeld. Nederland verloor in de achtste finales van Italië, waar Kim Polling een van de judoka's was. Ze ruilde haar Nederlandse nationaliteit in voor de Italiaanse. En ze had nu met 2 zegens een groot aandeel in de winst van Italië. Dankjewel, Michel. De situatie op de weg, Wijnand Zwaan. Er staat in totaal zo'n 140 kilometer file. De meeste vertraging zien we in het midden en zuiden van het land. Een paar opvallende zaken. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch rijdt het verkeer langzaam tussen Culemborg en Waardenburg. 9 kilometer met ruim 10 minuten oponthoud. A7 Hoorn richting Zaanstad. Daar veroorzaken de werkzaamheden bij Purmerend file 4 kilometer nu met 10 minuten vertraging. En op de A73 naar Nijmegen tussen knooppunt Het Vonderen en Linnen 5 kilometer met een kwartier oponthoud. Daar ligt rommel op de weg. Dat wordt nu opgeruimd. De linkerrijstrook is dicht. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En op vrijdag is dat Lisa Loep. Het is vrijdag, dus laten we het hebben over seks. Zolang het nog mag van het nieuwe kabinet natuurlijk. Volgens het akkoord op hoofdlijnen moet seksuele voorlichting politiek neutraal en beter toegesneden op de leeftijd van leerlingen zijn. Spoiler alert, dat is het al. Zo is Nederland een van de landen met het laagste aantal tienerzwangerschappen ter wereld, juist omdat de educatie zo goed is. Het nieuwe kabinet maakt met dit voornemen seksuele voorlichting juist politiek. En dat is allemaal gestoeld op angst, onderbuikgevoelens en complottheorieën. Veel politici hebben zich namelijk gek laten maken door een oververhitte strijd tegen een ingebeelde vijand, het wokisme. Die zouden seksuele voorlichting in Nederland op de een of andere manier gekaapt hebben en heel jonge kinderen over anale seks leren en ze aanmoedigen om te twijfelen aan hun gender. Een van die politici is Caroline van der Plas. U weet wel, die vrouw die met dozen Merci stond te zwaaien voor de informateurs. Ze zei er in het debat over de formatie het volgende over, en ik citeer: al die gekkigheid die over kinderen wordt uitgestort als ze 5-6 jaar oud zijn. Dat ze leren hoe ze bepaalde seksuele handelingen moeten verrichten aan de onderkant van het lichaam van een ander persoon. Dat is toch niet normaal? Einde citaat. Nou, dat doen we dus ook niet. Er is geen enkele school in Nederland waar kinderen een soort seksles krijgen, laat staan als ze 5 of 6 jaar oud zijn. En dit zou Van der Plas gewoon kunnen weten als ze de telefoon zou pakken en de Rutgers Stichting zou bellen. Een van de organisaties die het lesmateriaal maakt. In plaats daarvan luistert ze naar complottheorieën over kinderen van 6 die pijples krijgen en leren dat ze transgender moeten zijn. Nogmaals, dit gebeurt niet. Punt. Een neutrale seksuele voorlichting is natuurlijk codetaal voor conservatieve seksuele voorlichting, of zelfs helemaal geen voorlichting. Hoe goed dat werkt, kunnen we in Amerika zien. Daar wordt op conservatief-christelijke scholen geen voorlichting gegeven, maar wordt kinderen geleerd dat ze aan onthouding moeten doen. Het gevolg? Het aantal tienerzwangerschappen is juist in die staten het allerhoogst. Wat wel werkt in Amerika zijn de populaire MTV-series 16 and Pregnant en Teen Mom, waarin het leven volgt van tienermoeders. Juist het bespreekbaar maken van onveilige seks en de gevolgen daarvan is het beste voorbehoedsmiddel. Neutrale seksuele voorlichting is daarnaast ook codetaal voor heteronormatieve voorlichting. We hoeven maar naar het conservatieve karakter van de coalitiepartners te kijken of te luisteren naar Caroline van der Plas, die de LHBTIQ+ community de hele letterbak noemt, om te zien wat ze werkelijk met neutraal bedoelen. Ver verwijderd van alles dat niet in het hokje hetero en cisgender past. Want stel je voor dat kinderen zouden leren over de diversiteit aan geaardheden en genders die er bestaan. Stel je voor dat ze leren dat dit normaal is en zich geaccepteerd voelen. Dat zou wel een heel enge woke wereld worden voor dit nieuwe kabinet. Dus in plaats van onze kinderen te beschermen, bedrijft dit kabinet politiek ten koste van onze kinderen. Zij zijn verantwoordelijk voor veel toekomstig leed bij jonge kwetsbare mensen die juist door de samenleving en door hun school begeleid moeten worden. Er zullen meer tienerzwangerschappen zijn, het aantal SOA's zal toenemen, er zal over meer seksuele grenzen heen gegaan worden en het zal voor zowel meisjes als jongens minder veilig worden. En dat allemaal door te geloven in een complottheorie in plaats van de telefoon te pakken en uit te zoeken hoe het echt zit. Maar net als bij immigratie, de woningnood of de landbouw maakt dit kabinet niet uit of ze problemen oplossen, zolang ze anderen maar de schuld kunnen geven van alles dat er mis is. De Nieuwsbv op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Voor veel mensen zal dit nog vers in het geheugen zitten. Ook extreme wateroverlast in het oosten en zuiden van België. In de plaats Pepinster staat het water tot de bovenkant van de voordeuren. Tientallen huizen zijn ingestort. Het zijn beelden om stil van te worden. Het kolkende water in de dorpen is erg gevaarlijk. De schade is groot en ook daar zijn mensen omgekomen. De overstromingen van 2021 in België, Nederland en Duitsland. Meer dan 200 mensen overleefden die overstromingen niet. Jaarlijks sterven duizenden mensen wereldwijd door de gevolgen van klimaatverandering. En nu wordt voor het eerst een bedrijf strafrechtelijk aangeklaagd voor de dodelijke gevolgen van klimaatverandering. 8 klimaatslachtoffers hebben namelijk een strafzaak aangespannen tegen gasbedrijf Total Energies in Frankrijk. En een van die aanklagers is de 17-jarige klimaatactivist Benjamin van Bunderen-Robrechts. Benjamin, goedemiddag. Goedemiddag. Nou, en we horen al allemaal rumoer bij jou op de achtergrond. Je bent in Frankrijk om deze zaak extra kracht bij te zetten. Waar ben je precies op dit moment? Ik ben in Parijs voor het gebouw van een van de grootste aandeelhouders van Parijs. Want vandaag is het de algemene vergadering van Total Energies. Vandaag zijn we om te protesteren natuurlijk. Mm-hmm. En ik begreep dat jullie op dit moment al zijn ingesloten door de politie al. Ja, ik ging normaal gezien ergens anders naartoe gaan om jullie te bellen. Sorry daarvoor, maar ineens kwam er allemaal politie rond mij staan. Dus ik mag niet meer weg. Dus dit gaat van hieruit moeten zijn. Oké, nou dat maakt niet uit, zolang je maar veilig in ieder geval daar bent. We gaan het hebben over die zaak. Jij bent een van de aanklagers. En dat komt ook wel door een persoonlijke betrokkenheid die jij zelf hebt bij die zaak. Want hoe ben jij betrokken? In de zomer van 2021 is een goede vriendin van mij, Rosa, verdronken in overstromingen, veroorzaakt door de klimaatcrisis. En daarom heb ik dinsdag Total aangeklaagd, samen met 7 andere klimaatslachtoffers wereldwijd. Echt ook in de correctionele rechtbank, dus niet alleen het bedrijf Total, maar ook de CEO, de mensen die daar werken en ook belangrijk de aandeelhouders waar we dus vandaag voor staan. Ja, en je zegt het even met een kleine zin tussendoor, maar je bent een vriendin, zeg jij, verloren bij de overstromingen in België in 2021. Mm-hmm. Kan je daar iets meer over uitleggen? Kan je ons meenemen even naar dat moment? Mm-hmm. Tuurlijk. Ik ben nu 17 jaar, maar ik denk dat ik al 7 jaar echt klimaat- en kinderrechtactivist ben. En dan in de zomer van 2021, we kwamen net uit de lockdown van COVID. Mm-hmm. En we konden eindelijk weer normale jonge mensen zijn. En dan heb ik besloten om naar een kamp te gaan voor activisten. Echt voor jongeren die een verschil wilden maken in de wereld. In Marcourt, in een klein dorpje in Ardennen. En daar heb ik een geweldig meisje leren kennen, Rosa. Allee, we waren direct hele goede vrienden. Constant aan het praten over hoe we samen de wereld gingen veranderen. Want zij was ook een klimaatactivist. Maar dan op 14 juli, het kamp was al een paar dagen bezig, begon het beekje dat door onze kamplek stroomde ineens heel erg te stijgen. En we konden het water in stijgen en stijgen, seconde per seconde. En we moesten daar weggeraken, want het huisje waar we waren ging overstromen. En om dat te doen moesten we eerst een veld oversteken, dan over een brug en dan horen Rob een heuvel naar het huis van de kampleiders. En ik, Rosa en een paar anderen gingen naar buiten, gingen op het veld staan, maar ineens overstroomde het veld en we konden niet meer zien waar we stonden. En dan, ik weet niet hoe het juist gebeurde, maar ineens werd Rosa gegrepen door het water. Alleen nog maar haar hoofd was boven water en ze was aan het roepen, maar het water was te sterk. En dan ben ik direct naast Rosa beginnen lopen op de oever. Maar toen was er een bosje en ik kon niet meer verder. En dan ben ik zonder na te denken in het water gesprongen. En ik had Rosa direct vast, met één arm. En met de andere probeerde ik takken die over de, over de beek gingen vast te rijpen. Maar het water was te sterk. En na een tijdje zijn we ook onder water gegaan. En toen weet ik niet echt meer wat er was gebeurd. Maar na een tijdje werd ik ineens geraakt door een balk die uit de oever stak. En ik kon die met één arm vastgrijpen. En ik had Rosa nog altijd vast met de andere. Maar toen kwam er nog een grotere vloedgolf en is ze uit mijn handen gegleden. Ik ben direct uit de beek geklommen, maar ik zag haar niet meer. En haar lichaam is 3 dagen later, 7 kilometer verder, teruggevonden tegen het hek van een boer. Jeetje man, wat een verhaal. En ook een goed inzicht in wat je... Misschien jij leest veel over overstromingen in België, ook in dat jaar. Maar dit is ook wat er precies tijdens die overstromingen kan gebeuren. Jij bent Rosa verloren. En daardoor heb je nu eigenlijk je kracht gepakt en gezegd... dit moet niet meer gebeuren. Want wanneer werd voor jou duidelijk dat deze overstromingen... door klimaatverandering kwamen? Ja, redelijk snel. Want ik en Rosa waren ook constant aan het praten over de klimaatcrisis. En dat maakt het ook op een manier nog moeilijk. Die overstromingen waren veroorzaakt door de klimaatcrisis. En dan weten we dat een klimaatactiviste Rosa daar nu ook aan is gestorven, is heel moeilijk om mee om te gaan. Ik heb er nog altijd heel lastig mee. Maar na een tijdje heb ik wel beslist dat ik moest iets doen. Ik moest ervoor zorgen dat niet er ontelbaar meer mensen zoals Rosa moeten sterven. Dus daarom heb ik de campagne opgezet, Climate Justice for Rosa. Om echt aan iedereen duidelijk te maken dat de klimaatcrisis niet alleen over cijfers en getallen gaat. Maar het gaat om mensen. Er zijn mensen aan het sterven aan de klimaatcrisis. En daar moet veel meer bewustwording over komen, denk ik. Ja, nou goed. Jullie zijn ook met elkaar gekomen om die bewustwording meer te creëren. Jij zegt nu samen met 7 andere nabestaanden van klimaatslachtoffers. Total Energy is verantwoordelijk voor deze klimaatverandering ook. En voor enerzijds misschien ook wel de slachtoffers daarvan. Kan je dat uitleggen? Dus Total Energy is eigenlijk een van de eerste bedrijven die wist wat de klimaatcrisis was. 50 jaar geleden hebben ze in een bedrijfsmagazine er al een artikel over gepubliceerd. En nu al 50 jaar proberen ze er alles aan te doen om het in de doofpot te steken. Om niet te praten over de klimaatcrisis. Om wetenschappers niet serieus te nemen. Om verwarring te creëren. En zij moeten worden gestopt. Total Energy is duidelijk een bedrijf dat winst belangrijker vindt dan mensenlevens. Een bedrijf zonder moreel kompas. Dus nu rekenen we erop dat de rechter hen terecht wijst en moet zeggen dat ze moet stoppen. En ook dit is in de correctionele rechtbank, dus zelfs potentieel zou de CEO van Total de gevangenis in kunnen vliegen. Er zijn ook 4 aanklachten. Je hebt onvrijwillige doodslag, het vernietigen van biodiversiteit, schuldenverzuim en het voorkomen van rampen. Dus wel allemaal serieuze misdrijven. En dus ook een strafzaak in plaats van een civiele zaak. Hoe groot acht jij de kans dat het ook echt tot een rechtszaak gaat komen? Ik hoop het heel erg. De rechter heeft nu 3 maanden om te beslissen of dat het ontvankelijk is of niet. En ik reken er wel op. Dit is ook echt een volgende stap in klimaatrechtszaken. En ik denk dat we allemaal wel weten dat wat Total doet fout is. En nu is het tijd dat ze voor de rechtbank moeten verschijnen. We gaan het afwachten. In ieder geval dank voor je verhaal en succes ook daar bij die demonstratie waar je nu in Parijs ook bij bent. Klimaatactivist Benjamin van Bunderen Robrechts was dit. Het is genoeg, meer dan genoeg, dit tranendal. Controledwang, de generaal, het zwart of wit. De kleuter op de achterbank, de afhaaljunk. Dominatrix, de twijfelaar, flipperbal. Ben ik lelijk, ben ik dik, bang dat ik alles missen zal. Gifparade, sabotage, mascarade en façade. Ik ben eruit, ik wil eruit. Het is klaar, ik blok die ruis. Ik wil naar huis, ik wil naar buiten. Klachtenbank, terrorist, treurwil, fundamentalist. Het is klaar, het is jij of ik. Het is goed, het is genoeg. Ik ben meer dan goed genoeg. Het is goed, meer dan genoeg. Ik ben meer dan goed genoeg. Het is goed, het is genoeg. Ik ben meer dan goed genoeg. Het is goed, meer dan genoeg. Ik ben meer dan goed genoeg. Uit de kast, in de ring, in mijn mond en op mijn tong. Slikt en alles golft van het vuurwerk dat ik vond. Ik ben in al mijn vezels. Ik weet hoe mijn kruis te dragen. Ik breek schakels en obstakels. Ik weet hoe ik goud kan maken. Ken de klappen van de zweep, maar ik ben niet kapot te krijgen. Al mijn lessen zijn geslepen. Ik weet waar mijn schip naartoe moet drijven. Ik ben mijn eigen wiggelroede. Maak parfum van alle pijn. En ik slaap niet tot ik mijn zin heb. Tot alle muren deuren zijn. genoeg. Ik ben meer dan goed genoeg. Het is goed, het is genoeg. Ik ben meer dan goed genoeg. Het is goed, meer dan genoeg. Ik ben meer dan goed genoeg. Want ik ben hier zoals ik ben. Met alle glans en ravelranden. Mijn manier van houden van. En dat ik durf te vragen. Zie me staan. Zo dicht bij huis te vinden, sterker nog zit binnenin me. Het is goed, meer dan genoeg. En wat ik dan zie, daar ben jij. En wat ik dan zie, daar zijn wij. En wat ik wil, is dat dat blijft. Het is goed, meer dan genoeg. En dat was ik altijd al. En het liefst van alle dingen, is dat ik jou ook hoor zingen. Het is goed, het is genoeg. Ik ben meer dan goed genoeg, het is goed, meer dan genoeg. Ik ben meer dan goed genoeg, het is goed, het is genoeg. Ik ben meer dan goed genoeg, het is goed, meer dan genoeg. Ik ben meer dan goed genoeg. Het is genoeg, Wende Snijders hoorde je op NPO Radio 1. En ze had wel de tekst zijn bijna zelf live kunnen afzingen. Gisteren gaf ze nog haar de laatste clubshow in Leuven. Snel teruggereisd om 3 uur 's nachts naar Nederland, hoorde ik. Om hier bij ons in de studio natuurlijk te zitten. Wende, goedemiddag. Goedemiddag. Fijn dat je er bent. Hoe is het met je? Je hebt net de clubtour in België afgesloten. Dus. Ja, de clubtour Sterrenlopen hebben we in België afgesloten. Inderdaad. Dat was wel heel mooi. Ja, je gaat nog wat verder hier in Nederland volgens mij. Hè? Ik doe nog een aantal festivals, maar ik ga ook gewoon weer nieuwe dingen maken nu. Nou, goed dat je er bent, want we hebben veel te bespreken. Je hebt een nieuwe voorstelling, die is alweer aangekondigd. Ja. Vrijplaats. Klopt. In Carré. Klopt. Tweede helft van dit jaar, in het najaar, vindt die plaats. En je kan meteen ons soms wat nieuws daarover melden. Nou ja, de eerste 2 weken zijn zo goed als uitverkocht in Carré. Dus er komen nog 2 weken bij. Dus in totaal sta ik dan een maand in Carré. Fucking amazing. Dat is fucking amazing. En ik heb jou een keer gezien in Carré. Ik ben naar Kaleidoscoop. Volgens mij was dat al in 2021. Nou, misschien nee, was het nog 2018, een andere. 2019 heb ik hem in Carré live gedaan. Oh, 2020 op tv. In 2021 was het in de AFAS. Nou, dan was het dus al in 2019. Ja. En toen stond je al in Carré. Wat is dat met jou en Carré? Nou, het is ook een kinderdroom. Eigenlijk, mijn moeder nam mij mee naar Cats toen wij, ik geloof, 11 waren of 12. En al die katten gingen zo over die relingen lopen. En toen was het eigenlijk al liefde op het eerste gezicht. En had ik echt zoiets van, ja, ik wil hier gewoon staan. En ik ben een 4 jaar huisartiest geweest. Mm-hmm. Daarom was Kaleidoscoop er ook. Want ze hadden mij eigenlijk als het ware de sleutel gegeven. En zeiden, nou, verzin maar wat. Dus toen heb ik gewoon allemaal artiesten bij elkaar gebracht in de piste. En dat was te gek. En nu eigenlijk kwamen we op het idee van, is het niet tof om helemaal terug te gaan naar de kern in een theater wat een soort van de traditie. Ja, het is gewoon, voor mij is Carré echt de Olympische Spelen van alle zalen als het gaat om performen. Ja, precies. Maar het is ook, het voelt ook als Olympische Spelen, kan ik me voorstellen. Omdat je een maand lang in fucking Carré dus staat. Ja. Dat voelt als topsport ook. Dat is ook zo. Het is ook echt, die zaal die is zowel groot als heel intiem. En op de een of andere manier. En ook, ik ga daar staan met alleen maar een piano. Dus ik ga ook echt helemaal terug naar de kern van, ik sta echt in mijn naki in die zin, in een zaal waarin je de hele tijd moet kort dansen tussen zowel het grote gebaar als wel dat je ook heel klein moet zijn, want anders is het grote te groot en te klein is te klein. Dus ja, dat klinkt wat abstract, maar in die zin, ja, is het een uitdaging om daar de goede balans te vinden. Ja, en dat noem je de vrijplaats. Ja. Hebben jullie de vrijplaats genoemd, ja. Waarin je dus teruggaat op naar die basis, piano, ja. Stem. De stem. En net als vroeger eigenlijk, waarom wilde je zo graag terug daar naartoe? Het is omdat ik eigenlijk, ik kan een lied wel vergelijken met een auto. Eigenlijk, het heeft allerlei onderdelen. Een melodie en een tekst en instrumenten en arrangement en een manier van performen of zo. En ik ga eigenlijk als het ware onder de motorkap kijken. En een echt goed lied is eigenlijk, ja, heeft een hele sterke motor. En ja, die draait eigenlijk in zijn meest uitgeklede vorm heel krachtig. Dus een lied, echt een goed lied, is gewoon een hele goede motor. En als je dat alleen maar in zijn meest basale vorm doet, dan ga je horen wat de melodie is in één keer, hoe tof de tekst is. Mm-hmm. En om dat, zeg maar, zonder op een band te kunnen leunen, te kunnen doen in zo'n zaal, waar dan dus 1500 mensen per avond zitten. Mm-hmm. 20 keer lang, dat is voor mij... Ja, ik ben ook een beetje een teamkamper. Ik wil dat gewoon doen. Ja, en er zijn dus twee piano's. Dus dat betekent ook dat de artiesten worden uitgenodigd. Nou, ik speel zelf ook piano. Ik doe dit met Niels Davidsen. Daar speel ik al een tijd mee. Dat vind ik het is een fenomenale muzikant. En ook, die wil net als ik alles experimenteren. Dus we gaan ook allemaal dingen doen die we niet durven. We gaan ook dingen doen die ik al 20 jaar... niet gedaan heb en dingen die bijvoorbeeld zoiets als het is genoeg helemaal uitkleden. Maar ik wil dat elke avond uniek is. Dus we gaan de setlijst ook omgooien en we hebben elke avond andere gasten. Interessant. En aan wat voor gasten moet ik dan denken? Nou, bijvoorbeeld Morpheus of Yair Faria of... ik hoop dat Vrouwtje ook langskomt. Ja, zo. Ja, en dat brengt je terug naar de basis, zoals je het ook zegt. En die piano was ook al in jouw eigen basis vroeg in jouw leven, op jonge leeftijd. Je moeder speelde veel piano. Klopt. Is de liefde voor haar vrijgeplaatste piano en daarmee de muziek ook voor jou een voorbeeld? Absoluut, ja. Eigenlijk is haar vrijplaats de piano. Al vanaf haar 7e speelt ze. Dat is nu 76. En ik ken niemand die nog zoveel studeert als zij. En zij is vrijwilliger bij Tivoli. En nou ja, als ik zeg waar ben je, dan is ze daar altijd wel. Of naar een concert, of ze zit in een orkest te spelen. Of ze is. Dus haar liefde voor die piano is heel groot. En zij speelde altijd piano. Soms speelden we samen of ze begeleidde mij. Mm-hmm. Terwijl ik liedjes aan het zingen was. Dus zij heeft met haar vrijplaats eigenlijk mijn vrijplaats gegeven. En vrijplaats, ik noem het vrijplaats omdat dat de plek is waar je gewoon weer even kan spelen. Mm-hmm. En ik bedoel, als kind is alles een vrijplaats. En hoe ouder je wordt, moet je hypotheken, verantwoordelijkheden op kinderen letten, ouders verzorgen en zo. En het is heel belangrijk om die vrijplaatsen te koesteren. En dat heb ik echt van mijn moeder echt gekregen. En voor mij is de radiostudio wel een vrijplaats. Oh ja, hoe dan? Omdat je daar ook alles kan zijn wat je wil zijn. En het intiem en groot kan maken ook. Maar die vrijplaats wordt ook steeds groter. Want jij staat nu in Carré. Vroeger stond je misschien in je eigen woonkamer gewoon voor jezelf op te treden. Ja, maar het is wel belangrijk om ook, zeg maar, ook al is het Carré of ook al is het Lowlands of zo. Mm-hmm. Ik wil een carrière die nog 80 jaar duurt als het me gegeven is. En dan, als je dat wil, dan moet je wel durven experimenteren en kleine dingen durven doen. Zeker. En durven falen. En soms kan Carré dan overweldigend zijn en dat je de veilige weg kiest. Maar die vrijplaatsen, weet je wel, eigenlijk gewoon een soort van it's a lifestyle. Weet je wel, vrijplaats. Moet je jezelf dwingen om te blijven onderzoeken en nieuwsgierig zijn. Dus dat is voor mij, het is ook een pleidooi aan de, of een ode eigenlijk aan de speelsheid en creativiteit. Nou, die speelsheid en creativiteit en die zoektocht naar vrije plaatsen, die doe je ook zeker actief. Want je afgelopen tijd heb je niet stilgezeten. Begin deze maand was je nog ambassadeur van de vrijheid hier in Nederland. Eerder dit jaar was je nog op tour met je Engelstalige show The Promise door New York, Australië, Hongkong. Ja. Lovende kritieken las ik daarover in The Guardian. Ja. Wat doet dat met je als je zelf dan even die krant oppakt? Nou, ik was super trots ten eerste. En ook, het was zo'n tof proces om met 5 toneelschrijvers in Londen nummers te maken. En niemand kent mij in New York of in Hongkong of Australië. En de mensen reageren. Ja, het vond het heel fijn omdat dan het werk van echt voor zichzelf spreekt. En ik ben echt verliefd op, nou ja, waar ik het net over had. Een goed lied. Er is niks beters dan een sterk lied. En daar ben ik altijd naar op jacht. En met The Promise, dus die show die we dan in het buitenland deden, is dat gelukt. Dus ik word daar heel hongerig van en denk, oké, waar kan ik nog meer, zeg maar, op plekken met mensen samenwerken en mooie nummers maken? Hey, je wordt er dus hongerig van, maar het brengt je ook terug naar de basis. Je verlangt ook weer ergens terug naar dat kleine, intieme piano, zang, Carré. Ja, omdat je het soms ook, je kan gemakzuchtig worden door de hele kerstboom op te tuigen met een band en licht en ik weet niet wat allemaal. En je moet nooit vergeten dat het gaat om de kern. Het gaat over, oké, hoe krijg je het voor elkaar om zonder backup mensen te raken met alleen maar een melodie en een tekst en jezelf. En dat vergt ook op de een of andere manier een bepaalde concentratie die ik ook... waar ik naar op zoek ben in het leven. Want we zijn zo afgeleid. We zijn zo overprikkeld, volgens mij. En dat is ik ook, weet je wel. Er is zoveel informatie. En ja, mijn concentratievermogen lijkt echt een soort van af te takelen. En het is dus ook voor mijzelf, dwing ik en het publiek en mezelf op de een of andere manier om even naar een plek te komen waar er een soort van een focus is. Ja, een focus. En dat gaan we terug horen, zeker ook dus op die vrijplaats van jullie. Kijk je naar bepaalde artiesten, bepaalde gasten extra uit? Nou, nee, dat is Sophie's choice natuurlijk. Kiezen tussen je lievelingskinderen, dat kan niet. Nee, ik heb gewoon heel veel zin om samen te werken en om die mensen ook in die wereld uit te nodigen, weet je wel. En hun ook op de een of andere manier uit te dagen om naakt te zijn. Maar ook bijvoorbeeld als ik met Yair Faria zing, dan zijn manier van zingen. Die man die zingt ongelooflijk en heeft een bepaalde manier van muziek benaderen. En daarvan kan ik dus ook weer leren. En dat ja, daar verheug ik me ook heel erg op. Dit is het kleine waar je je op verheugt. Je komt van het hele grote. Ja. Ik kijk jou nu even in je ogen aan en kan me niet voorstellen dat je alweer iets in je hoofd hebt voor daarna. Of komt er daarna even rust? Nou, nee, ik voel me heel geïnspireerd. En rust is, ik bedoel, voor mij ook met mensen in een studio zitten en schrijven. En dus ik ga niet als een soort Tasmanian door de stad rennen en kijken hoe snel ik mezelf in een burn-out kan gooien. Nee, ik ga lekker schrijven en ik heb zin om mooie dingen te maken. Maar eerst die vrijplaats, waar dus 10 extra shows bij komen, waar mensen dus ook nog kaartjes voor kunnen kopen. Dankjewel, Wende. Ik ga je veel succes wensen. Dankjewel. Met de voorstelling. En de verkoop kun je dus onder andere doen op de Theater Carré site, volgens mij. Hè? Ja, of mijn eigen site. Op je eigen site. Wende.nu. Wende.nu. Dankjewel. Wende was dit. Zometeen naar het nieuws van 1 uur zijn we terug met de Week van Kay. En daar gaan we met een D66-politicus praten over hoorzittingen voor nieuwe politici. Hoe dat is en hoe dat zit, hoor je zometeen naar het nieuws van 1. Tot zo. Luidt het weekend in. Dat klonk toen echt als science fiction. Ja, en nu zitten we daar toch wel heel erg middenin. Met bijzondere gesprekken. Er is een aangepaste auto met je dan met je armen kan je alles doen. Ik rijd met een joystick. Ja, het is een beetje Mario Kart Real Life, noem ik het ook wel eens. Je hebt wel maar één leven, wel goed om te onthouden. Onmisbare wetenswaardigheden. En daarom dacht ik, dit moet daar gewoon... Daar komt Manhattan vandaan. Ja, daar komt Manhattan vandaan. En elke week de column van Peter Heerschop. Niet vergeten, ik moet toch een ingezonden brief sturen naar de krant om mijn vrouw excuus aan te bieden voor gisteravond. Zometeen van 2 tot 4. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Kees Smit Tuinmeubelen. Ontdek de grootste collectie van Europa met de laagste prijsgarantie. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor €3 per maand. Ga naar lilianefonds.nl. Het zijn nu zitplezierweken bij Prominent. En dat betekent extra voordeel op jouw nieuwe stoel of bank. Dus kom nu naar een van onze ruim 40 winkels. Of kijk op prominent.nu. Prominent. Alle aandacht voor jouw zitplezier. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. Bij Bisjoerd verzekeren we graag mensen die aardig zijn. Positief. Eerlijk. Iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar bishort.nl. Bishort, beter verzekerd. 18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. Elk uur maken we een winnaar bekend van €1000... en elke maand de hoofdprijs van 1 miljoen. Daarmee kunt u uw droom waarmaken. Zoals een mooie reis. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. VriendenLoterij. Elke dag plezier. Wil jij ook 10% extra korting op je autoverzekering? Ga naar bishort.nl. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Houd deze zomer je huis koel met onze screens. Nu met gratis upgrade naar een Somfy Solar Motor ter waarde van €250 per screen. Dus geen stroomkabels en boorgaten, maar op zonne-energie. Ga voor de actie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance. Trendhopper is al 40 jaar de winkel voor trendy wonen. En met Trendhoppers Kies en Customize bouw je je eigen trend. In stijl, vorm en kleur. Alles kan. Jij bepaalt. Dat is en blijft Didi's Trendhopper. Heeft uw kind moeite met rekenen? Het Nederlands Mathematisch Instituut leert uw kind in 12 weken foutloos rekenen. Ga naar foutloosrekenen.nl. 40 jaar Trendhopper, nu 10% korting op alle banken. Trendhopper.nl. NPO Radio 1. 1 uur. Stefan Komduur. Goedemiddag. De nieuwe ministerploeg zal straks voor hun officiële benoeming een hoorzitting hebben in de Tweede Kamer. Kamerleden mogen de nieuwe ministers dan kritisch ondervragen om alvast een beetje wat beter te leren kennen. De bedenker van het plan, D66-Kamerlid Joost Sneller, zit zometeen bij ons in de Nieuwsbv bij zijn eigen hoorzitting. Nu eerst, er zijn ook Nederlanders gewond geraakt op Mallorca. Dat en meer in het uitgebreide NOS-journaal Michel Koenen. Onder de mensen die gisteravond op het Spaanse eiland Mallorca gewond raakten toen het dakterras van een horecagelegenheid instortte, zijn 4 mensen uit Baarlo bij Venlo. Dat meldt Dagblad de Limburger. Verschillende media die melden dat de eigenaar van de Medusa Beach Club ook een Nederlander is. 4 mensen die kwamen om het leven. De portier en de medewerkster van de horecagelegenheid en 2 Duitse toeristen. Se había derrumbado. Hemos empezado a llamar, no contestaban. Han empezado a salir gente y él no salía, pero bueno, gracias a Dios está bien. Ja, we waren thuis toen we over het ongeluk hoorden, zegt deze man. Mijn oom werkte daar, hij kwam maar niet naar buiten. Maar gelukkig gaat het nu goed met hem. Ook Limburgers dus die gewond raakten. 2 broers en hun vriendinnen die zouden op het moment dat het pand instortte op het dakterras hebben gezeten. Ze zouden kneuzingen en ook botbreuken hebben, maar hun verwondingen zijn niet levensbedreigend. Over hoe het pand kon instorten doen verschillende verhalen de ronde, zegt Spanje-correspondent Miral de Bruyne. Ja, de theorie die je eigenlijk het meest ziet, dat is dat die rooftop waar de cocktailbar staat overbelast zou zijn geweest en daarom is ingestort. En wat er naar beneden kwam zetten, dat was dus zo zwaar dat de vloer daaronder ook is ingestort. En in die kelder, daaronder zaten dus mensen en die hebben heel lang vastgezeten daar beneden. Een speciale politie-eenheid die doet nu onderzoek naar de vraag, wat is precies de oorzaak. Naar bijvoorbeeld vergunningen en dat soort dingen. Want natuurlijk wil iedereen hier weten hoe zo'n drama zich heeft kunnen afspelen. De ingestorte horecazaak was volgens verschillende media een plek voor zowel toeristen als inwoners van het eiland. Demissionair minister Weerwind van Rechtsbescherming gaat wensen van de Tweede Kamer om gesprekken tussen verdachten van zware criminaliteit en hun advocaten af te kunnen luisteren niet opnemen in een wet. Dat zeiden ze juist naar de ministerraad. Weerwind zegt dat deze voorstellen juridisch niet houdbaar zijn. Contact erover met politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Ewout, om welke voorstellen gaat het? Ja, het gaat hier echt om aanscherping van het beleid in de strengste gevangenissen die we hebben. Dan moet je echt denken aan verdachten zoals Ridouan Taghi. Daar wil de Tweede Kamer echt wat ze noemen de Italiaanse aanpak gaan invoeren. Betekent veel minder rechten voor dit soort verdachten, zodat ze niet door kunnen gaan met crimineel werk in de gevangenis. Betekent bijvoorbeeld dat ze minder kunnen bellen, minder contactmomenten met anderen buiten de gevangenis. En ook zou de Tweede Kamer willen dat de gesprekken die gedetineerden hebben met hun advocaten kunnen worden opgenomen, zowel in geluid als in beeld. Nou, minister Weerwind wil het wel in beeld gaan opnemen, maar het geluid daarbij, dat gaat volgens hem te ver. Ja, en dan heeft hij het dus over termen als juridisch niet houdbaar. Wat houdt dat dan precies in? Ja, hij heeft deze voorstellen dus laten toetsen door onder meer de Raad van State. En die gaven aan dat dit ingaat tegen de grondwet, ingaat tegen verdragen. Luister maar wat de minister daar zojuist over zei. Dat heeft alles te maken met het recht op een eerlijk proces. Contact tussen gedetineerde en advocaat moet kunnen plaatsvinden. Nou, daar is onze grondwet duidelijk over. Daar zijn ook de Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens is daar duidelijk over. En dan ga je niet meeluisteren. Ik ben al heel ver gegaan met visueel toezicht. Ik ben ook ver gegaan met het beperken van het aantal advocaten. Dat is binnen de mogelijkheden mij gegeven van de wet, van onze grondwet. En daar houd ik mij aan. Ja, hij moet zich aan de grondwet houden, zegt de demissionair minister. Maar hij wil dus wel ver gaan op andere vlakken. Zoals inderdaad nog maximaal 2 advocaten aanwezig bij die gesprekken. Waarmee je dus wel de mogelijkheden inperkt dat er iets naar buiten kan gaan. Of dat criminelen door kunnen gaan met hun werk. Maar hij wil dus niet zo ver gaan als sommige Kamerleden willen. Ja, het is natuurlijk een hot topic, hè? Ook door Ines Wesky natuurlijk en Ridouan Taghi. Zeker. Kamerleden die dit hebben voorgesteld, hebben die al gereageerd op deze uitspraak van Weerwind? Ja, ik had zojuist contact met Ulis Elian, een Kamerlid van de VVD. Die noemt het onbegrijpelijk dat Weerwind dit niet wil doen. Hij zegt, als het aan de VVD had gelegen, waren we nog meer opgeschoven richting Italië, waar slechts één contactmoment per maand is toegestaan. Volgens hem kan dat wel degelijk, is dat wel degelijk toegestaan door het Europees Hof. En Elian zegt ook nog, het beperken van contact met grote criminelen in detentie is essentieel. En elk contactmoment is een risico. Betekent dus dat hij het hier niet mee eens is en dat dat in de Tweede Kamer moet worden uitgevochten. Ja, en de wet moet dus worden gerespecteerd. Dank voor de toelichting, Ewout Kiewiet. De opsporingsdienst FIOD is vanochtend het huis van PVV-senator Gom van Strien binnengevallen. Heeft te maken met een aangifte tegen Van Strien vorig jaar vanwege mogelijke omkoping en oplichting, vertelt deze verslaggever van L1 Nieuws. Hij werd daarvan beschuldigd door een dochterbedrijf van de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht. Ja, hij zou betrokken zijn bij een miljoenenfraude. En we kennen Van Strien natuurlijk allemaal. Ja, vlak voor die tijd werd hij aangesteld als verkenner. Een taak die hij eind november al moest neerleggen, ja, vanwege dit incident. Het OM zegt dat de inval bij Van Strien een volgende stap is in het vooronderzoek naar hem. En dat het doel natuurlijk is om bewijsmateriaal te verzamelen. Er is niemand opgepakt. Ron Van Strien of iemand van zijn team heeft nog niet gereageerd. 27 landen, waaronder Nederland, de Verenigde Staten en Duitsland, hebben de sluiting van de kantoren van nieuwszender Al Jazeera veroordeeld. Israël besloot begin deze maand om de Qatarese zender te verbieden, omdat het een spreekbuis zou zijn voor Hamas. Daarvoor werd een speciale wet aangenomen in het Israëlisch parlement. Als gevolg sloten de kantoren van de zender op de bezette westelijke Jordaan-oever, werd de apparatuur in beslag genomen en ging het beeld op zwart in Israël. De landen die noemen vrije pers cruciaal voor een democratie, zeker in tijden van oorlog. Israëlische militairen hebben weer 3 gijzelaars dood teruggevonden. De 3 mannen lagen in een kamp in het noorden van Gaza. Ze zijn waarschijnlijk gelijk vermoord op 7 oktober en meegenomen. Premier Netanyahu en president Herzog die hebben hun medeleven betuigd aan de nabestaanden. Nepvideo's van Nederlandse politici zijn moeiteloos te verspreiden op sociale media. BNR probeerde het uit met nepfilmpjes van onder meer PVV-leider Wilders, waarin hij zogenaamd zegt dat hij zich heeft bekeerd tot de islam. En de video werd alleen geweigerd door TikTok, Facebook, Instagram en X deden helemaal niets. En Yannick Sinner komt zijn tennistitel in Rotterdam verdedigen. De 22-jarige Italiaan won vorig jaar een toernooi in Ahoy. Hij is nu nog de nummer 2 van de wereld, maar kan de komende weken op Roland Garros de nummer 1 positie van Novak Djokovic overnemen. Het NOS-journaal. In Rotterdam-Charlois is vannacht een man gewond geraakt na het afsteken van een explosief bij een huis. Op camerabeelden is te zien dat de man op de vlucht slaat terwijl zijn handen in brand staan. De politie is nog op zoek naar hem. Na de explosie brak er brand uit. Onder meer een scooter ging in vlammen op. Ook raakten meerdere woningen en geparkeerde auto's beschadigd. Afgelopen weekend was er een paar huizen verderop ook al een explosie. En de politie doet onderzoek naar beide zaken. De eigenaar van het Amsterdamse erotisch theater Casa Rosso en de Bananenbar is overleden. Jan Otte was een van de bekendste gezichten van de Amsterdamse Wallen. Mensen zagen hem vooral bij de ingang achter de kassa zitten, vertelde hij jaren geleden tegen NH Nieuws. Dit is mijn kantoor, hè? Ja. Dit is ook op mijn hoogte gebouwd. Ik heb een verrotte rug. Ja. Dus dan kan ik zo hangen. En dan kan ik hier op de monitor kijken wat er binnen gebeurt. En ik hoor de muziek. Dus ik kan buiten horen wat er binnen gebeurt. Ja. Dus dat is mijn plekje. Ja, hij zei dat hij ook niet zo slim was, maar dat hij wel goed kon tellen. Uit respect voor de eigenaar blijven de deuren van Casa Rosso vandaag dicht. Otto die begon in de jaren 80 bij de club en werkte zich op tot eigenaar. Hij bleef er ook, zoals we hoorden, tot ver na zijn pensioen werken. Jan Otte is 82 jaar geworden. Dan judo. De WK judo in Abu Dhabi is Nederland bij de landenwedstrijd niet echt goed gelukt. Uitgeschakeld zijn we. Italië was met 4-3 te sterk. Opvallend genoeg deden 2 overwinningen van de Groningse Kim Polling Nederland de das om. De 33-jarige judoka komt sinds een maand uit voor Italië, omdat ze daar samenwoont met haar Italiaanse vriend. Polling judode vanochtend 2 keer tegen haar Nederlandse oud-ploeggenote Hilde Jager en won dus beide partijen. Verslaggever Matthijs Westraten sprak met beide judoka's. Voor Jager waren het bijzondere duels. Ja, het was moeilijk. Het is natuurlijk mentaal best zwaar. Maar ik zie het dan gewoon als een tegenstander. En dat ging op zich goed, denk ik. Ik was gewoon wel. Ja, ik had goede focus. En het is uiteindelijk op de mat gewoon een tegenstander. Maar het is natuurlijk wel net iets anders dan normaal. Nou, dan gaat de knop om. Hoe werkte dat bij jou, Kim? Nou ja, gelukkig hebben we 2 weken geleden, of althans voor mij, ik ook 2 weken geleden tegen elkaar moeten judoën. En toen merkte ik al dat voorafgaand is het gewoon super raar. Maar iemand op de mat, ja, dan is het, ja, oké, het is heel, dat weet ik heel goed. Maar het is net zoiets alsof ik tegen een Kroatië moet judoën, of tegen, weet ik veel, gewoon iedereen, iemand anders moet judoën op de mat. Ja, ik heb ook geen last van garmt of zo. Dat is de coach natuurlijk, dat was mijn coach. Ja. Die heb ik eigenlijk helemaal niet gehoord. Dus ik moet zeggen dat ik wel heel fijn vond dat we 2 weken geleden tegen elkaar hadden judoën. En toen wist ik gewoon van, ja, het is gewoon judo op dat moment en verder is er gewoon niks. Dus ja, wat wilde zeggen, ik had ook die focus. En ja, dus ik moet zeggen, dat viel wel mee. Het is alleen voorafgaand en achteraf dat het gewoon heel kut is. Ja, ja. Ja, en jullie kennen elkaar natuurlijk door en door. Dus wat dat betreft, ja, dat moet ook een gek gevoel zijn. Normaal sta je met elkaar te sparren, Papendal, waar dan ook. En nu ineens zo. Ja, dat klopt. Maar wat Kim zegt, op de mat is het anders. Naast de mat kan je gewoon, maar op de mat is het gewoon een gevecht. En dan is het gewoon judo. En ja, dan kan de knop om. Ja, een heel de jager was dat. Ze verloor dus beide partijen van de Italiaanse Kim Polling. Het is 10 minuten over 1, krijgt u nog het weer. Het is bewolkt vanuit het zuidoosten, trekt er een regengebied over het land. Lokaal met onweer, hagel en zeer veel regen. Voor de buien uit wordt het 17 tot 22 graden. Tijdens de buien zelf is het een stuk koeler. Morgen voor in de middag weer buien, mogelijk met onweer. Tussendoor zonnig, 18 tot 21 graden. Wijnand Zwaan, goedemiddag. Hoe is het op de weg? Goedemiddag. Nou, het wordt nu geleidelijk aan drukker op de weg. Er staat in totaal zo'n 220 kilometer file. De meeste drukte zien we in het midden en zuiden van het land. De Randstad is nog grotendeels uitgezonderd. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch rijdt het verkeer langzaam over een flinke afstand tussen Culemborg en Zaltbommel, 15 kilometer met een half uur vertraging. Op de A73 richting Nijmegen tussen knooppunt Het Vonderen en Linnen 4 kilometer met daar 20 minuten vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden. Daar is 1 rijstrook dicht. Op de A73 richting het zuiden tussen knooppunt Ewijk en Malden 12 kilometer langzaam rijdend verkeer met 20 minuten oponthoud. En we zien ook 20 minuten vertraging op de A325 van Nijmegen naar Arnhem. Tussen Elst en Westervoort nu 7 kilometer. NPO Radio 1. BNN Vara. Ja, goedemiddag. Ben jij nog op zoek naar een nieuwe uitdaging? Dan is er een buitenkansje, want achter de Haagse schermen timmeren Wilders, Omtzigt, Jisselgus en Van der Plas de komende weken hard aan een kabinet. Maar waar moeten die kabinetsleden eigenlijk aan voldoen? En wie bepaalt dat? OO Den Haag. Nou, daarvoor heeft de Tweede Kamer een nieuw examen bedacht. Dat ga ik bespreken met niemand minder dan de hoofdexaminator D66 Tweede Kamerlid Joost Snelle. Goedemiddag. Goedemiddag. En ook de man die examenstress misschien wel heeft uitgevonden. Oh, oh. Ja, zo voelde ik dat wel de eerste keer hier, hoor. Heel goed. Goed. Peter K. hier, goedemiddag. Ook fijn dat jij er weer bent. Meneer Snelle, goedemiddag. Ja, op uw initiatief komt er een mondelingentest, een hoorzitting voor kabinetsleden. Zelf moet ik bij testen snel aan de CITO denken, wat dan ook weer snel in het Latijn betekent. U heet Sneller. Mogen we het de Sneller-test gaan noemen? Ik denk dat dat iets te veel eer is. We gaan dit als Tweede Kamer gezamenlijk doen. Oké, als Tweede Kamer gaan we het gezamenlijk doen, maar misschien wel u als hoofdexaminator aan de kop. Peter, deze week behandelde de Kamer plannen voor het nieuwe kabinet. En ze zoeken dus ook mensen van buiten, poppetjes. Die mensen krijgen wel pittige vragen. En ja, wij zijn de broers niet. We hebben ook even voor jou een pittige vraag over je eigen cv gesteld. Oh, is dat zo? Ik ben nog geen kandidaat, hoor. Komt-ie. Zit je er klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor. Ja, een beetje verzitten, even rechtop. Eén keer kuchen. Zoals je dat zo goed kan. Peter. Voor welk menselijk praatprogramma heb jij nog nooit gewerkt? Voor welk menselijk praatprogramma? Nou, laten we zeggen Jinek. Misschien ook wel eens af. Wil je een hulplijn inzetten? Betekent wel dat je alleen nog maar staatssecretaris kan worden. Geen minister. Nee, staatssecretaris is precies mijn ambitie. Dus dat komt heel goed uit. Ik hoop toch op een telefoontje. Kom erop met de hulplijn. Ja, meneer Sneller, wat denkt u? Voor welk menselijk praatprogramma heeft de K nog nooit gewerkt? Ik moet constateren dat deze kandidaat tegen de afspraken in zijn cv niet heeft opgestuurd. Oeh. Peter. Ja. Maar ja, ik zeg al, ik ben nog niet gevraagd. Dus ja, ik zit te wachten op een telefoontje van, ja, liefst Geert Wilders natuurlijk. Dan zal ik het maar zeggen. Business Class van Harry Mens. Ja. Menselijk programma, je hebt er nog nooit voor gewerkt. Nee, ik zit een beetje, meneer Sneller, hoe die hoorzittingen eruit gaan zien. Komen we dicht hier bij de benadering daarvan? Zonder het muziekje. Maar ik denk dat het wel, wel inderdaad gewoon zal zijn. Wat maakt u nou geschikt voor deze functie? Kandidaten worden ook gevraagd om een motivatie te sturen aan de Kamer. Waarom wilt u dit nou? En er zullen ook vragen kunnen zijn over... in het verleden heeft u dit gezegd? Of hoe zit het met deze uitspraak? Het kan over van alles gaan. Over de integriteit, de geschiktheid, de motivatie. Dat soort onderwerpen inderdaad. Ja, een breed scala, dus we gaan er zo over verder praten. Maar eerst, Peter, is al een beetje bekend wie er uiteindelijk dan in die hoorzitting terecht gaan komen. Nee, daar weten we nog niks over. En dat is wel jammer. Kijk, want gisteren kregen we de indruk van, nou, we gaan in ieder geval de premierskandidaat vandaag horen. Zeker toen we Mona Keijzer hoorden bij Ongehoord Nieuws. En nou, volgens mij zijn ze of al naar buiten gekomen of komen ze direct naar buiten. En daar gaat het antwoord gegeven worden op die vraag. Ja, dat antwoord is er nooit gekomen, want sindsdien is het stil. Nee, zeker. Ze zegt zelfs dat ze nog een paar weken de tijd voor nemen. Terwijl, ja, er gaan natuurlijk wel namen rond. Stefan van Eyck lijkt mij een kansrijker. Dat is oud-staatssecretaris in het befaamde LPF-kabinet. En tegenwoordig lid van de SER. En die heeft zo te zien geen rare smetjes op achter zijn naam staan. Remkes en Putters, die kun je denk ik wel wegstrepen, want die willen volgens mij echt niet. En ja, Mona Keijzer en Fred Teven als mogelijke alternatieven. Ja, ik denk voor deze post, die komen wel in het kabinet, maar voor deze post onwaarschijnlijk, denk ik. Waarom heb jij een verklaring waarom het zoveel langer duurt dan bij andere formaties om die poppetjes te vinden? Nou, wat we veel horen, dat is eigenlijk wel de verklaring. Wilders heeft niet echt mensen om zich heen. En dat hebben we gezien met Gom van Strien. Weet je wel, bij wie de Field vanochtend nog is binnengevallen. Nou ja, Plasterk, dat liep vorige week. Spaak. Ik weet nog niet wanneer de Field bij hem binnenvalt. Maar ja, je weet het maar nooit. En nu is het zoeken en kijken of de kandidaat ook op de instemming kan rekenen van andere partijen. Ja, precies. En door deze hoorzittingen dus heen komt. Ja, en nou ja, om nog even die hoorzittingen, om eens even te laten horen waar dat vandaan komt, heb ik dat even voor je op een rijtje gezet. De PVV nestelt zich in het centrum van de macht. Maar wie er in het kabinet gaat zitten, dat is nog lang niet duidelijk. Wie de premier wordt, is nog altijd niet beantwoord. Hij moet een hele ministersploeg gaan zoeken. Morgenochtend komen ze dus weer met de vier partijen bij elkaar. En de zoektocht naar ministers krijgt dit keer voor het eerst een extra openbare horde. Er is natuurlijk wel een bijzonderheid, bijvoorbeeld dat in deze keer in de formatiefase kandidaat bewindspersonen door de Kamer gehoord worden. Een hoorzitting in de Tweede Kamer van kandidaat-ministers. Wie wordt Hollands next topbestuurder? Het plan stamt al uit 1998 van voormalig GroenLinks-voorman Paul Rozemuller. Waar wij voor gepleit hebben, dat is dat we het goed zouden vinden als kandidaat bewindslieden een gesprek aangaan met de Tweede Kamer. En na hem Femke Halsema. Kijk, op dit moment vindt de aanstelling van bewindslieden helemaal achter gesloten deuren plaats. En uiteindelijk gaat het natuurlijk wel om publieke bestuurders. Het idee bestaat al in Europa, waar onlangs Wopke Hoekstra nog op de grill werd gelegd voor hij eurocommissaris van Klimaat mocht worden. Is het gevoel dat u alle kritiek heeft weg kunnen nemen, dat u geslaagd bent voor dit examen? Weet u, dat is echt aan het parlement. Zij zijn nu aan zet. En natuurlijk de beruchte hearings in de VS die er stevig aan toe kunnen gaan. Sometimes probably had too many beers and sometimes other people had too many beers. What? We drank beer, we liked beer. Did you ever wake up with your clothes in a different condition or fewer clothes on? No. Yeah. No. Lange tijd raadt de regering het plan af. De Tweede Kamer gaat niet over de benoeming van ministers. Winstpersonen hebben het vertrouwen tot het tegendeel is gebleken. En we kunnen dit ook niet bij motie aanpassen. Dit vraagt echt meer. Toch kreeg D66 het plan en na verschillende pogingen doorheen. Al hebben PVV en NSC opeens twijfels nu ze zelf ministers moeten leveren. Als je heel goed nadenkt, dan kom je volgens mij tot een aantal inhoudelijke bezwaren, juridische bezwaren. Klopt dit wel volgens onze grondwet? Je kan ook naar hele circusachtige taferelen komen. En ik weet niet of deze Kamer die weg moet opstaan. Maar na wat vergaderen komt het plan er toch. Nogmaals mijn voorstel om het dus gewoon zo naar het presidium te sturen. Ja, everybody happy? Nee, Joost. Joost, een beetje vrolijk. Ik sluit deze vergadering. Everybody happy. Nou gaan we eens even verder praten met Joost Sneller, D66-Kamerlid. Ja, meneer Sneller, u hoopt dat in niemand wel dat u opgevrolijk bent. We hebben van u al een beetje gehoord welke onderwerpen in ieder geval in die hoorzitting voorbij gaan komen. Hoe ziet het verder uit? Moet ik een beetje zo 2 uur tegenover een brede commissie uit de hele Kamer plaatsnemen straks? Oh, Even kijken of meneer Sneller ons nog kan horen. Volgens mij is de verbinding een beetje verbroken. Nou, Peter, misschien heb jij er wel een idee van. Wat voor mensen zitten er straks in die commissie? Nou ja, als het goed is, zitten er de Kamerleden die dan specialist zijn op een bepaald departement, zeg maar. Een bepaalde portefeuille. Die moeten dan vragen gaan stellen aan de beoogde minister. En dat moet een soort kruisverhoor worden. En dat kunnen natuurlijk heel spannende verhoren worden. Maar inderdaad, net zo spannend als dit voor. We zijn even de verbinding kwijtgeraakt met de mediatoren in Den Haag. Maar volgens mij hoor ik wel meneer Sneller weer praten. En we gaan nu erbij schrijven. Joost Sneller, welkom terug in de uitzending. Ja. D60-Kamerlid. Die commissie, uit welke mensen bestaat die straks? De leden van de Vaste Kamercommissie. Dus bijvoorbeeld als het over het ministerie van Defensie gaat, dan zullen dat de woordvoerders Defensie zijn die de minister en eventueel als er een staatssecretaris komt, de staatssecretaris gaan verhoren. En is het ook zo dat als zo iemand nou niet voldoet aan de voorwaarden, als iemand faalt eigenlijk in die hoorzitting, heeft u dan ook een sanctiemiddel? Nee, de Tweede Kamer kan pas iemand wegsturen als iemand benoemd is. Het kan natuurlijk wel zijn dat er iets opkomt tijdens zo'n verhoor, waardoor een kandidaat zelf of de onderhandelende partijen zeggen, ja, misschien is het beter om dit niet te doen. Of bepaalde aanpassingen te doen, zodat het wel door kan gaan. Dat is ook wat we in het verleden, toen er bijvoorbeeld staatssecretarissen uit de Kamer, Kamerleden werden staatssecretaris. En achteraf was het eigenlijk, ja, kan die combinatie wel op deze manier? Terwijl als je zo'n hoorzitting had gehad, dan had je kunnen bedenken, ja, misschien niet zo'n goed idee, zeg dan meteen het Kamerlidmaatschap op. Of bij Wopke Hoekstra bijvoorbeeld waren onderzoeksjournalisten die achteraf onthulden, ja, hij had een rekening en een investering op de Maagdeneilanden. Ja. Terwijl minister Hoekstra zei, ja, dat heb ik gewoon aan formateur Rutte gemeld. En tijdens zo'n hoorzitting zou je dat soort dingen ook naar voren kunnen brengen. Dan hoopt u dus dat mensen dat het duidelijk wordt, maar dat ze ook dan nog de zelfreflectie hebben om terug te treden. Ja, maar ik denk, kijk, wat we bijvoorbeeld ook bij staatssecretaris Belhout in een wat verder verleden hebben gezien, is dat nadat er dingen opkwamen, mensen na afloop terugtraden. Dat is natuurlijk schadelijker. En ook bij de staatssecretarissen, die zijn uiteindelijk allemaal teruggetreden als Kamerlid. Dus vaak gebeurt het wel, maar met veel schade voor het aanzien van de politiek, vertrouwen, terwijl er soms niet eens kwade opzet is, maar gewoon, ja, daar hebben we toen niet goed genoeg over nagedacht. En dan sta je 1-0 achter. En zo'n hoorzitting geeft ook de gelegenheid om dat soort dingen van tevoren te bedenken en kan dan juist ook leiden tot meer vertrouwen. En dan kan het niet zo zijn dat uiteindelijk, als jullie er toch geen vertrouwen in hebben, dat die minister door een motie van wantrouwen in de Kamer alsnog wordt weggestuurd? Ja, kijk, na de regeringsverklaring, dan gaan we gewoon als Kamer het kabinet controleren. En dan kunnen we doen wat we willen, bij wijze van spreken. Maar dat gebeurt in gemeenteraden ook, waar zelfs wethouders door de gemeenteraad worden benoemd. En vervolgens kunnen ze ook worden weggestuurd als er geen vertrouwen meer is. Maar ik ga er helemaal niet van uit dat dat nodig zal zijn. Ik ga ervan uit dat er kandidaten komen waar goed over na is gedacht en waar je dan vervolgens gewoon ook de politieke debatten daarna mee krijgt. Maar dit geeft de gelegenheid om verantwoording af te leggen over bepaalde dingen uit het verleden, toelichting erop te geven, maar ook je te presenteren aan de Kamer, aan de samenleving. Want ja, we hebben nu na 6 maanden weten we natuurlijk nog steeds geen enkele bewindspersoon. Het is een heel gesloten proces, die formatie van ons. En dit kan, voordat we opeens op het bordes allemaal mensen naast de koning zien staan, toch wat meer inzicht geven in wie die mensen zijn. Dus eindelijk transparantie, zeg maar. Er zijn een aantal mensen, de PVV is bang dat het als een politiek instrument gebruikt gaat worden door de oppositie. Remkes waarschuwde daar gisteren ook al voor op de radio. Gaat u dat doen? Heeft u wel zin om een PVV-kandidaat te vloeren dan? Bent u daarop uit? Nee, maar ik vind het wel redelijk hilarisch dat het juist collega Marcus Sauer van de PVV is die de kans dat het een circus wordt. Waarom is het wel hilarisch dat hij dat juist is? Nou, omdat als er één fractie is geweest die de afgelopen jaar, die ik het meeste van zou verdenken om er een circus van te maken en die zich de afgelopen jaren daar het meest schuldig aan heeft gemaakt, dan is het gewoon de PVV-fractie. Daar kunnen we kort over zijn. Terwijl ik denk, en we hebben natuurlijk heel veel hoorzittingen in de Tweede Kamer en we hebben heel veel debatten met die bewindspersonen daarna, dat dit gewoon heel netjes zal gaan. Ja, wat nog ter discussie staat, is of de premier ook zo'n hoorzitting krijgt. Omtzigt leek er wel vol te voeren in het debat. Wat vindt u? Ik vind van wel en dat de kandidaat-premier ook gewoon langs zou moeten komen. En in de motie die in oktober vorig jaar is aangenomen, werd daar ook gewoon van uitgegaan. Alleen, en dat hoorden we al even, PVV en NSC zijn na de verkiezingen opeens een hele andere mening toegedaan. En hebben ervoor gezorgd dat het uiteindelijk is uitgezonderd. En wat zou dan de belangrijkste vraag zijn aan die nieuwe premier in zo'n hoorzitting?